Igen. Végignéztünk egy tűcserét, ez a Bobby. Ez nagyon okos, nagyon gyors gyerek. Azt figyelted a kezét? Ez az, amikor a kisgyerekek már a felnőtteknél sokkal okosabbak, mondjuk így. Ez igaz, én sose láttam még ilyen tűcserét. Ugyanúgy, mint Said, vagy hogy hívják a haladat. Miért tudom én, hogy hívják? Ugye, aki azt mondta, hogy Commodore 64-en tanult meg olvasni. Ja igen, ami, ő azt mondta, hogy ott. Ami valljuk be szellemes, valljuk be, nem? Csetti? Lehet, hogy igaz. Nem, Csetti nem röhög. De. Röhög a robot! Ez itt 10 óra előtt 15 perccel a Hitremény Zsülölet 2 Rádió Café 986-tól. Café! Telefonszámunk 312-3000, csak egy edzésképpen mondjuk be. 0629-986-986 az SMS. És a Rádió Café kukac, radiocafé.hu az e-mail. Köszönjük! És www.radiocafé.hu a web. Tomikám, ha! Nem, azon nem ijeszgetni kell, vagy akkor nem marad. Az a csuklás. Nekem meg ezzel egy időben elkezdett viszketni az orra. Ez miért van? Talán azért, mert a Sztárvárosban már Mónika, a BB2 kiszavazott kis Mária. Nem Mónika. Mónika? Szerintem Mónika. Mónika. Hát már én is a kannákat figyeltem. Nekem mindegy, de bemutatkozott. Meg a Bobby is. Bobby, jönnek. Kiskosárba, hallgassuk meg az első olyan telefonálat, akit fel is veszünk ma este. Halló. Szevasz, miért jó fejek a gazdagok? Esték. Miért jó fejek a gazdag srácok? Jó, hát ezt nem tudom. Miért telefonáltál? Ezt azért telefonáltam, mert én nekem kellett megírnom az én iskolámban a ballagásra a búcsúztató beszédet, és jó, hogy félek a válaszol. Tehát az a kérdés, hogy felolvashatnám a választ, értékelnétek-e. Milyen válasz? Felolvashatná-e a beszédet? Igen. Ballagásra búcsúztatod, igen. Kedves negyedikesek, most elhagyjátok az almamátert. Itten live-ba élő egyenes be! De! Hogyne? És milyen válasz kell neki, hogy jó-e vagy rossz? Jó, akkor húzzuk le a zenét egy kicsit, mert nem hallom jól. Bevállalod névvel, vagy pedig csak keresztnévvel, vagy fantázia névvel? Bevállom keresztfantázia névvel, jó? Mi a keresztfantázia? Flóra. Parancsolj. Na. Akinek a szája, a pénisz láttány névkóra. Várj, nem hallom. Mondja, szívem, majd kedves tanárok. Jó, szólunk. Kedves 12-es diákok, tanárok, szülők, barátok és diáktársaim. Eljött nem jó. Várjál, komolyan. Várjál, azt mondja, én azt mondom, itt megint a gyereknek kell döntenie, nem? Szóval nem. Te mondod és Bobby kommentálja, ez lenne az igazi, nem? Igen, de szerintem nem jó a megszólítás. Már most? Hát nem ilyen prékox jellegűen kell fölfogni ezt, hanem... Azt mondtad, hogy már most? Nagyjából igen. Na mindegy, folytasd, aztán majd kijavítjuk a végén. Rendben. Eljött egy újabb szalagavatóba, egy újabb év, egy újabb búcsúzás. Nem, sablonos. Ne úgy mondd, ahogy így megírtad. De muszáj sablonosat kellett írnom. Éld át, de hát itt az előadásmódon nagyon-nagyon sok múlik, Flóra. Igen. Tehát, hogyha elmondanád nekünk úgy, ahogy ezt valóban, tehát ami után, hogy igazán megindulhat a buzogány gyakorlat. Akkor ne szóljak bele, ugye? Tomi, hát mondjuk azért a tanári karban ritkán emelkedik fel a 27 éves magyar tanár, hogy Florika, akkor írom az a megszólítása. Na, akkor összeírom a véleményemet. Pillanat, jó, nagyon blú, jó. Sötét szoknya. Na, kezd előről, és én írom a véleményemet, jó? Rendben. Tehát, Flóra. De annyit el kell mondanom, ezt tényleg sallonosat kellett írnom, és kiírtam. Nem kellett sallonosat. Ne, mondjad. Na, mondom. Na, igen. Éld át. Rendben. Ne úgy kezdjük. Jó, mondom, akkor na, de te se szólj bele. Én kedves 12-es diákok, tanárok, szülők, barátok és diáktársaim. Eljött egy újabb ballagás, egy újabb év, egy újabb búcsúzás. Mindig szomorú és fájdalmas elszakadni a megszokottól, és tovább lépni életünk egy fontos szakaszából. Kinek 4 évig, kinek több ideig, de mindnyájatok számára egy mindennapi és megszokott élettér volt ez az intézmény. Az intézmény az iskola, melyhez mindenkinek fűződik jó és rossz élménye egyaránt. Ahol minden napjátokat töltöttétek éveken keresztül, ahol sírtatok, nevettetek, ahol barátságok és szerelmek szülöttek. Barátságok és szerelmek, melyek talán egy életen át elkísérnek majd benneteket. Tudnotok kell, hogy most az itt eltöltött évektől búcsúztok, és nem társaitoktól. Várjátok születekbe mindazt, amit ezek az évek adtak nektek. Sok van még? Nem. Jó, igen. Első kritika, végén mondjuk, hogy valami rossz vagy. Végén, jó. Mondd el a végét, mondd el. Idézet van a végén, hogy amint William Shakespeare, nem, nagy angol költő és na, akkor mondd a végét, mondd el innen. Jó, az utolsó sort, jó? Utolsó hármat. Na, oké, legyen utolsó három. Igen. Ne feledjétek, a sorsotokat magatok irányítjátok. Törekedjetek mindig a teljességre, érjétek el céljaitokat, valósítsátok meg önmagatokat és álmaitokat. Éljetek úgy, hogy ha majd egyszer visszagondoltok a most következő évekre, boldogan és mosolyogva tegyétek azt. Kívánok nektek boldogságot és színes, teljes életet az egész iskolnál. Na, és ez sablonos? Nem, ez szívből szólt, csak egy kicsit olyan... Mondom, jó, én jegyzettem. Jó, tapsoljuk meg, én jegyzeteltem. Meghajoltam. Na, nagyon szépen olvasol, ez jó. Tehát az előadással az ég egyet a világon semmi probléma nincsen. Igen. De mondok néhány tényleg taktikai észrevételt ezzel kapcsolatban, jó? Nem megbántva, hanem tényleg próbálom így konstruktívan segítve a munkádat. Elvégre a Tomi magyar tanár, na, szóval mondjuk ki. Fogadod? Tehát van nálad is tolmek. Persze, hogy jegyzetel. Figyelj, na. Segítünk. Figyelj. Már legalábbis a Tomi. Visszaugrom akkor rögtön a megszólítás. Igen. Ugye úgy hangzott, hogy kedves 12-es, hogy tehát bemondtad a számot. 12-es. Nem elég meleg. Nem elég meleg. Tehát nem elég meleg a megszólítás. Én valahogy, hogy tehát kiegészíteném ezt. Kihagynám a számot egyáltalán, mert nagyon-nagyon technokrata. Balagok. Igen. Emberek, barátaim. Így, jó, tehát kezd így. Tehát kiállsz, és így elkezd. Emberek, barátaim. Figyeljetek ide. Néhány keresetlen szóval szólnék hozzátok. És akkor elkezded ezt a vakert, amit elkezdtél, nem emlékszem az elejére, mert hosszú volt és unalmas. Vagy belekezdhetne egy olyan, hogy vakerálhatnék itt az Alma Materről, meg az eltelt 4 évről. Ja, ilyen jó fejbe rakni? Hát ugye hol költök társaságás, ilyen... Lazában? Nem, ilyen inkább nagyon emberibe, nagyon emberibe raknám. Hogy mondod? Igen. Tehát például... Tomi valóban jegyzetelt egyébként. Kiszúrtam szavakat, az intézmény szót ne használd. Nem, nagy túlhivatalos. Igen, azt én is így. Azt érezted, nem, amikor írtad? Igen, kicsit igen. Az, tehát az nem. Tehát inkább Alma Mater, az nem volt benne egyszer se. Jó? Rendben. Aztán van egy olyan, hogy barátságok, szerelmek szövődtek. Nem. Ne használd a szerelmeket. Ezek nem szerelmek. A két szót sosem említjük egymás után. Ez okay. Sablonos. Barátságok és, így, egyszer, hogy... és nem egyszer még mélyebb kapcsolatok szövődtek. Vagy igen, utalj, de így, hogy barátság, szerelem, ez így nagyon sablonos. Néhány anyuka még így is úgy fog nézni a lányára a tömegbe, hogy hányszor húzták meg a csaj. Igen. Dühös apukák fognak rád nézni. És még egyet kiszúrtam. Kettőt, bocsáss meg. Az egyik az önmegvalósítás szó, megint csak egy... Mit mondasz róla, Tomi? Nagyon nem. Tehát ez ilyen nagyon technokrata ez is, nagyon lélektelen. Tehát nem megvalósítom önmagam, hanem elérem az álmaim, soha nem mondta, hogy céljaim, tehát nem MV. Álmaim. Azt is mondtam, hogy álmaim. Igen, de volt egy olyan, hogy céljaim, azt is cserélt ki. Úgy lehet ezt fokozni, hogy az álmokból végül célok válnak. Mindig, amikor egy ilyen mondatot fűzöl, akkor úgy mondod, hogy tehát vannak álmaink, amelyekből az a feladatunk az életben, hogy majd célok legyenek, és azok valóra váljanak együtt, és akkor a végén. Vagy valami egy rövidebbet, hogy célok lehetnek elérhető közönségben. Igen. Ilyesmi. És a végén mindenképpen mondod, hogy happy birthday, Mr. President. Igen, egyrészt. Másrészt ezt az éljetek úgy a végén, én is éljetek a végén. Úgy. Ezt az éljetek úgy, szóval hogy amikor visszatekintetek arra, ami itt ez, és a többi. Szóval nem. Nem. Tehát oda a végére tényleg egy sokkal, hogy mondjam, ilyen csattanósabb, durvább befejezés kell. Tehát egyrészt például a happy birthday, Mr. President, az vagy ez. Cici az, hogy God bless you. And God bless the United States of America. Ez is egy megoldás. Igen. Vagy pedig az egy megoldás. Most földbetiportatok el. Nem igaz, szívem. Nem, nagyon jót írtál. Hát miért telefonáltál volna, hogyha nem ezt akartad volna hallani? Kapsz egy CD-t ajándékba. Nem is igaz. De igaz. Én ennél valamivel igazabbat szeretnék mondani. Neki. Mondjad azt esetleg, hogy soha az életetekben ilyen jó dolgotok nem lesz, mint a gimnáziumban volt. Mert ezt tényleg az be. Az aranyélet. Az a leges legjobb fiúk itt a stúdióban. Azt mondd a végén. Ki gondolja azt, hogy a gimnáziumban, tehát 14 és 18 éves kora között volt a legklasszabb az élete? Nekem! Nekem is! Robi, meg még csak egy éves! Fejezd be ezzel, tényleg, hogy ti is tudjátok, én is tudom. Mindenki ez volt tudja. Életünk legszebb szakasza. Most lezárul. Menjetek békével! Kotrodjatok innen! És utána mondd azt, hogy menjetek békével! Happy birthday, Mr. President! Igen. Lépj oda az igazgatóhoz, emeld le a válláról a nemzeti színű szallagot. Térdelj le! Szava kezdve, Szavanya Hinnusz. Flóra, Istenél beszéld, egy pár helyen még módosítsa, hogy a Tomi mondta. Ne tedd le a telefont, megkapod a CD-t. Gyerekek, Ez itt a Hitrem és Zsűlölet 2. Annyira kiszáradt a torkunk, hogy a sztárvendég előtt mindenképpen... Korcsolunk egyet. Megpörsentünk. Az igaz. Már én inkontinens vagyok. Ne tedd le. Nem tettem. Hello, it's Sophie Marceau on Radio Café 98.6. Valóságtestvérek. Bizony, bizony. Édesem, olyan fej gördült ki a valóságházba. Ismét lesújtott a Brother Guillotine. Igen, Rádóczi Mónika, ennél szellemesebb rádiókba biztos belekérdeznék, hogy édesapádat második Rádóczi Ferencnek hívják. Ne, az más. Mi a franc? Hadd üsselek meg. Üss. De tényleg, üss. Kezedre. Üss. Na, azt mondja, hogy furulyázott énekkaros volt. Pont ezt jelentett ki. Én mindig hármasával olvasok. Igen. Én a kézilabdára varjúztam rá, pedig elég pici a kezed. Mutasd. Igen. Hát mit vakszoltatok gondolom? Persze, nem? Persze. Meg észélyes játékos voltam. Hát és annak elég egy kis kéz. Kisebb labdával játszom. Nem, sem, nem. Csak úgy. Csak úgy? Csak úgy jött a labda kínaira, és akkor és szépen megdobtál. És gól. És a Gulyás László mondta neked élő közvetítésen, felnőtt válogatott lettél, hogy cunder. Mekkora cunder dobott Rádóczi? Meddig jutottál a kézilabdában? Hát megyei szintig, tehát ott a csapatommal járkáltunk mindenfelé megyében. Hogy hívták a csapatot? Kiskumajsai, tehát a Dózsa György gimnázium csapata. A Dózsa György. A Dózsa György. Igen, tehát ez a gimnázium, igen, igen, igen. És hogy jött a furulyázás? Az még előtte, nem tudom, nyolcadikig talán. Furulyáztam. Én is furulyáztam, csak azért kérdezem. És énekkaros is voltam. Igen, igen, igen. Sőt, én az Operaház gyermekkorusában is énekeltem. De jó, én... De te, Tomi, nem lettél 18 évesen szépségversenynyertese Bács-Kiskun megyében? Kiskun szépen nem lettél. Nem, sőt... A Homoki Madonna nem te lettél. Sőt, a Brotherházba se kerültem be. Igen, hogy lehetett ez szerinted, Mónika, Tomival? Miért nem került be a Brotherházba? Valamit rosszul csinálok, szerintem. Gondolom, nem jelentkezett. Valamit rosszul csinálok, szerinted? Nem tudom, szerintem minden jól csinálok. De nekem is szükségem lenne 15 millió forint. Elég kemény, tehát ilyen pszichikai, pszichológiai tesztek során át. Miket kérdeztek, hogy néha megnézed a magad után a székletet? Nagyon hát voltak benne hülyeségek is, de ennyire. De ilyen frankó hülye kérdések, mint a katonaságnál, hogy minden nap bevizelek? Hát a katonaságnál nem tudom. Megmondom őszintén, hogy többen is szerszem. Igen, ilyen tesztet nem láttam még ilyen katonás. Azért is, igaz is, meg azért is, mert nem akartam katona lenni nagyon. De inkább, mert igaz. Már nem bírok katona lenni. És aztán hogy jött ez a Bratyó? Több napos ilyen válogatás volt tényleg. Hát én néztem a BB1-et, nagy rajongó voltam, és mondom, telefonálok, hát ha. Hogy vállaltam volna, hogy most nem olvastam azt a nacionálédat, tudod, amikor előtte nyilatkoztál, hogy egy ilyen intim helyzetnek elébe néztél volna, és akkor végül is nem lett, vagy pedig volt már ott bent valami. Éppen az, hogy én azt mondtam, teszem. Hogy nem, csak a kisfilmemben valahogy másképp jött le. Ott úgy jött le, hogy pont én akarok szexet. Azt mondtad, hogy nem szeretnék intim helyzetbe kerülni, de a szemét szerkesztők levágták a nemet. És annyi, hogy szeretnék intim helyzetbe kerülni. Nem ilyenek az endemolosok szerintem, sokkal korrektebb. Nem beszélek magyarul, nem. Endemol. Felköltöztél Pestre. Igen. Jó itt a fővárosban? Igen, én szeretem ezt a nyüzsgő életet, bár még csak egy 3 napja vagyok részese. Ja, hogy most akkor itt maradsz? Igen, igen. Ugye november-decemberre van ez a két államvizsgám még, amit majd mindenképp leteszek, és addig itt nyelvtanfolyamra járok, illetve bulizok a többiekkel, megismertem a BB1-eseket. És ezt ők jó fejek, igen, igen. Ők olyan érettebbek, nem? Az egyesek azok már úgy... Olyan, mintha öregebbek lennének, nem? Ők már látják a média bizniszt, meg minden. Biztos, hogy mi szeretnél lenni most, hogy így tényleg így megismert egy ország tényleg? Nem biztos, hogy ebből szeretnék profitálni. Aha. Miből szeretnék profitálni? Én azt, hogy jogász leszek. Szegedre jár. Talán így. Igen. És mennyi? Szegedi, József Attila Tudományegyetem, jól mondom. Ja, te. Igen. Hát most már Szegedi Tudományegyetem így egybe mondták, akkor Szete. De nagyon jó, igen, igen. Szeta. Nagyon jó tudod. Nem, Szete. Szete. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Tehát, hogyha kapok valami lehetőséget, akkor lehet, hogy belemegyek, de nem erre, nem ez a célom, tehát csak nem erre építem. Csak közigazgatás és polgárjog. Igen, ez a kettő hiányzik még. Büntető megvan? Aha. Oké. Okay. Mondom én, kisasszony, doktor Rádóczi Mónika, nem? Az lesz, igen. Kérem. Hoppá, mi? Cicis nénit vártunk, mi, Bobika? Aztán egy doktornő jött. Ügyvédasszony. Azt mondja, hogy el tudja intézni anyukának a zöld kártyát. De azt is írott, hogy szeretnél... Anyuka is átjön Szerbiából. Viselkedjetek, gyerekek, tényleg. Jó, hát úgy merülünk, Mónika segítene nekünk. Az történt, hogy a média szakmában is szívesen elhelyezkedném. Ezt olvasom itt az információs kárdonból. Hát ezt még az elején tudod, ezt az elején mondtam. Hát nem fogok elzárkózni semmi előre. Média jogász szeretnél lenni? Nem feltétlen a jogászsággal. Nem. Szerinted sztár vagy? Nem. De ugye jelentem, hogy... Szerinted a mondjuk a Majka, nem már ez nem ebben. A Renato a sztár. Szerintem, nem tudom. Szupersztár. Taliana Mika. Hát Örzel. Igen, az is kérdés, hogy mi a sztár. Tényleg ez férfias ez a csávó? Ő nekem túl vékony. Nyomult rád bent? Bent nem. Bent ugye nem, a Kornéliával volt. Aha. Kint találkoztunk már tegnap előtt. Nem tudom. Hát gyanús volt, hogy így kintről jött a szex. Igen. Gyanús volt, hogy így kintről jött a szex. Nem volt rendezve, hogy a Kornélia. Szerintem nem jöhet be neki a Renato. Szerintem sem. Nem? Nem tudom. Az kint a baj, volt egy buli, és akkor rád is rányomult a Renato? Nem volt. Hát tegnap voltam buliba, de ott nem volt Renato, de találkoztam már vele kint. Nekem túl vékony, de egyébként nagyon aranyos. Nekünk nem tudom, hogy neked tudom. Bejön a Renato? Nekem nagyon bejön a Renato egyébként, mert valódi ollasz. Szerintem Mónikával jöjjünk vissza a zene után. Parancsoljunk, legyen így. A frappáns ötlethez. Egyik SMS írónk is azt írta, hogy a gazdag csávókhoz még egy ilyen gyors visszacsatolás, bocsánat, mert nagyon innen nem tudom elolvasni. Ciao HRG! A gazdag csávók azért jó fejek, mert előbb vagy utóbb mind meglátogat minket itt tökölön. Hosszabb vagy rövidebb időre, kutya. Kutya! Kutya! Hát, akkor tök jó társaságban lehet. Minden jót kutyának is, akár... Tarts ki, öregem! Akárkin, akár bent, akár börtönőr, akár... Tököl a megyei bajnok. Igen. Ezt írta egyszer az újság. Tököl a megyei bajnok. Igen, így. Tököl a megyei bajnok. És így megkérdezik, ki az? Jól van. Hát akkor képzeled be, üljünk be abba a bizonyos kosztarikai önkormányzati második sportkocsiba. Autóba. A 211 lóerős 3002-es sportkocsiba. Kétüléses. Nyomjunk egy padlót, és akkor 7 másodperc alatt 100-on. Visszajövünk a zene után, nem? Irány a sztráda. But dark thought, overcome by the light. Maybe Judas was the better man, and Mary made a virgin just a safe face. I too am so ashamed on my bended knees, brands in my pretty white jeans. They say you're the way, the light. The light is so blinding. Am I not to question your father's condemning? Convinced himself of his wisdom to judge, to forgive, condemn. Mother Mary full of grace, I'm so confused by his pale white face. God so loved the world, he gave his only son. While many mothers bear children, martyrs of grief and bitter love. While the so-called chosen, they may walk back. So many die in the name of God, their faith at a close. They say you're the way, the light. The light is so blinding. Am I not to question your father's condemning? Hear my prayer. I speak Jesus, Jesus, my Lord. I hear that you can save me. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, szinte már családtagként ül itt közöttünk, kik is vagyunk mi. Mesélj magadról. Silent Woman. Csetben. Mesélj magadról, hogy mi az, amit elmondanál, hogy a médiának sose, a média nyilvánossága előtt sose kérdeznek meg sehol. Mi az, amit hiányolsz az újságírói kérdésekből? Hogy milyen ember vagyok, ezt nem kérdez meg senki. Nem, nincs ilyen. Hogyha lenne is, azt se árulnám most el neki. Miért? Hát mert ez kutya van nálam. Ez az én titkom. Megharap a kutyát. Ráveresszük a kutyát. Emlékeztek, akkor mi bejött az a nagy dándog? Júj, uramisten. Hú, de féltünk. Atya, úristen. Aramkának, képzeld el, van egy óriási. Igen? Gyermekhez született. Nem dán, német. Német dog. Igen. Tök mindegy, borzalmas nagy. Na mindegy, szereted a kutyákat? Én szeretem, nagyon van is nekem. Milyen kutyád van? Magyar vizsla, mert apukám vadász. Nekem is az volt, igen, de én apukám nem vadász. És tehát ez ilyen munkakutya, de nagyon-nagyon édes. Mi az, hogy munkakutya? Munkakutya. Hozza vissza a vadat? Igen, igen. Persze, állja a vadat. Vadász vizsgája is van, ügyes nagyon. Nagyon-nagyon. És le van vágva a farka, vagy meg van hagyva neki? Nincs, meg van hagyva. Jó, úgy szép. Én nem szeretem a kutyusokat. Úgy természetes. De hát szeretem? Nem. Én nagyon szeretem. Nem. Nem én sajnos én nem. Mesélj magadról. De ez már mondtad. Tényleg. De nem, de velem. De belebeszéltünk. Belebeszéltünk, mert ha nem hagytuk kibontakozni. Mit tartasz a legfontosabbnak tényleg, amit így elmondanál most, hogy kijöttél ebből a szörnyű pokolból? Hát a családom, hogy mindig mellettem van, ez nagyon fontos, és ez nagyon jó. Nagyon fájt, hogy anyukád nem jöhetett be veled? Nem, hát ezt tudtuk, ezt vállaltuk. Csak de a lére nem, a nem nagy. Nem tudom, mindenki meg akarja nyerni. Mennyi most a gempa? 15 guliga. Azt levarod szivar még. 20? 20 nagy forint? 20 nettóba? 20 nagy forint. Hoppá. Azt a gyermek. Az. Figyelj, 20 gurigáért én is lefeküdnék a Renátóba. De hát nem, miért szerintem? Nem. Bár ezt most meggondolom. Lejön belőle, adó lejön belőle, vagy ez nettó? Nem tudom. De hát végülis nem te nyerted. Tök mindegy már. Én ezzel gondolkoztam egyébként, én Mick Jaggert is kirúgnám az ágyamból, szóval ugye herben ez az izé. Én kirúgnám. Soha nem, nem, csak nehogy. Ugye? Ugye, Bobby, ne, tessen. Nagyon helyes. Bobby, tehát hogy korát meghazudtól a fürgességgel tud menekülni a végbélkúp elől is. Nem szereti. Szászárosult. Bobby röhög. Jaj, végre megnevettettük ezt a drága kis robotot. Nem mondanál egy pár aerobik leckét, így valami zenére? Tényleg aerobikozol is, nem? Mert így a... Most már három hónapja annyira, nem? Hát benne voltál a házba. Igen, igen, de most meg nem érek rá, tehát szegény lányokat még mindig magukra hagytam otthon. Ja, hogy üzensz a lányoknak? Hol? Kiskumas elér ez a cucc? Ez nem, szerintem nem. Hány kilométer? Csak 100 kilométer, így hallottam. Igen. És Kiskumas meg 160. Hát de hogyha... lehet, hogy hát internetről elmegy. Szerintem lehet. Úgy simán. Nem. Internetről. Miért nem? Természetesen mondja egyébként. Internet. Ma beszélgettünk, képzeld, az internetről egyébként, egy Talacival, mielőtt jöttél, hogy milyen fantasztikus modern dolog. Nagyon jó, nagy szerintem. Találmány, nem? Nagyon igen, nagy igen. Dolog. Nagyon nagy bizony, dolog. De én meg azon gondolkoztam a múlt héten, hogy az egész az elektromossággal kezdődött. Azt mondtad, hogy az és áram, hogy milyen gyorsan fejlődött ez az egész, tehát telefonok is nem régóta vannak is, hogy... Hát valami hihetetlen, és a mobil. Igen. És a mobil kommunikáció. Igen. Hát önmagában érted? Laci, te nagyon éhes vagy, mert letörtél egy darabot a bazsomnéből. Én is éhes vagyok. Együnk? Fajjuk fel a Mónikát. De honey. Ne élő egyenesben, hanem egy gyönyörű szám alatt. Móbi. Imádom ezt az embert. De nem azért, mert szép. Nem. Te szereted ezt az embert? Nem tudom. Nem, de nem a számot ismered. Igen, ismered. Na. Voltak nagy bulik bent a házba? Hát nagyon kevés zene volt. Ez egy fájó pont számomra. Nagyon szereted a zene. De túléltem most már minden. Kultos? Igen, na. Az is voltam az többek jó, között. Az jó munka. Jó, ez a szól a zene. Igen. Ez király. Hát most inkább majd kérsz szórakozni vagy. Nem szerettem, köszönöm. Nincs is nálunk, itt nem szabad alkoholt fogyasztani. Hiszen ez itt a Rádió Café 98-6. Kettes új stúdiója, az élő stúdió. Benne a Hitremény zsűrület 2. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. És Chatmannel. Valamint Rádóczi Mónikával. Mindenki Mónikájával. Ó, oh, köszönöm. Szerdán, amikor a kedvünk tartja. Minden második szerdán a Rádió Café 98-on. De ez egy hülyeség, mert a második szerdán ki az a szerencsétlen, aki meg tudja jegyezni senki? Szerdánként, esetenként. Igen, szerdánként talán. Tomival. Lacival. Roberttel. És Chatmannel. 8-tól 11-ig. A Rádió Café 98. 6-tól. talk is cheap. That's right, hon. Magam, nem most már egy kicsit? Na, fog vissza magad. Csak a pofádat. De egy egész üveg osztas nagyon szívesen befecskendetnék a pofádba. Na mondja tovább még. Más ötletekre vagy kíváncsi. Na, úgy már lehúznak a vécén, hogy a ezt tud bentem az arcodban. Nem mondod, hallják. Olyan dirty rockot fogunk mondani, öregem. Hallod? Ezt most meghallottam. Különben menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Nem szerdán volt. Műsor? Ja, biztos jól megfizetik magukat ezért a macsokért. Haló? Rohadt szemét, tahó, ki buzék vagytok. Egy-kettő. Tovább. Itt remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Csok. Pödröd a szempillád, hívod a haverod, fazonírozol és a legszexibb tangádat választod, vársz és vágysz, készülsz, indulsz, belazulsz, feloldulsz, feltankolsz, bepótolsz, bele akarsz szagolni az életbe, bele akarsz harapni az életbe, megízlelni, fejest ugrani, megmártózni, cuppantgatni, akkor gyere! Péntek esténként velem, az a Soma Mama Gésával, élet és élet, csok. És uraim, felállva a tapsol a stúdió, mert sztár vendégünk egészen idáig, 10:30-ig közel kitartott itt a HSZ-ben, Rádóczi Mónika, mindenki Mónia a BB2-ből, illetve ex. Ex, BB. Mónia gyereke azon a házból. Ex Móni. Szar most? Kudarcot fogod föl? Jól érzem magam, megyek bulizni innen. Hát éppen csak a fél lábam, azt tudtam leszörtelni, azon a gyerekém, brother vagyok. Szóval? Én nem bulizni megyek, úgyhogy biztos jó lesz. Hova? Hova? Hol? Azt még nem tudom, majd fajom a többieket, hogy merre vannak. Azok zúznak, itt de... csíkot húznak az idivel az élen, gondolom. 3-4 óraig biztos, biztos nem alszunk. Isten ments! Hát már a házba se aludtatok sokat, nem? Hát de, csak délig. Hát a többiek igen, én csak éjjel aludtam. De a tyúkokkal kezd. Tényleg a vidékiség az nem volt baj? Mit? Itt a házban, szóval, hogy ez hogy van? Ja. Hogy van, hogy a Pestre való fölköltözés, mert én megmondom ezt, hogy te pesti vagyok, és így csak hát így mindig furcsa, és mindig megkérdezem azokat, akik vidékről jönnek, hogy milyen a beilleszkedés ide a... Laci, te budai vagy. Szerintem... Nem pesti, angyalföldi vagy csak. Teljesen mindegy, menni fog. Uh-huh. Menni fog? Nem túl nagy a nyüzsgés, nem érzed, hogy jönnek ki egy depressziós rohamok. Hát akkor meg fogod találni a hangot. Itt is pénzért van a kóla végül is, nem? Ennyi az egész. Figyelj, el tudod azt mondani, hogy szevasztok, mondod a nevedet, Mónika vagyok, vagy ahogy szereted, hogy Nálóci Mónika vagyok, vagy Móni vagyok a Big Brother 2-ből. Igen. A Big Brother 2-ből. És ez itt a Hitremény Zsűrölet 2, a Rádió Café 98.6-on. Tehát Hitremény Zsűrölet 2. Ajaj, igen. A Rádió Café 98.6-on. 98. Hát hogy mondjam? Na, figyelj, menni fog. Majd segít. Majd beírunk a képzeletbeli indexedbe egy jegyet ezért is, jó? Ajaj. Na, hallgassuk. Oké, sziasztok, Mónika vagyok, a BB2-ből. Ez itt a Hit, Remény és Gyűlölet. Na, ugye? Nem jó? Nem, Zsűlölet. Zsével. Micsoda? Zsével, Zsűlölet. Miért Zsűlölet? Hány lábára van? Nem, Zsűlölet. Chatman kiborult, ez a címe. Hát miért TV2? Igen. Miért Big Brother, érted? Hit, Remény, Zsűlölet. Endemol. De most ez gyűlölet, vagy nem, zsével, zsével, mint zsével. De mondjál, meg mi? Jardin du Paris. Zsivány. És miért gyűlölet? Hát zsarbó. Zserbó. Jó. Csak. 98,6-on. 98,6, úgy. 98,6. Na, sem feladod. Na, gyerünk. Előről egybe. Jó. Sziasztok, Mónika vagyok a BB2-ből. Ez a Hit, Remény, Zsűrölet a 98.6-on. Na és akkor utoljára, hogy majdnem jó volt a hang, az már jó volt, hogy na jó, összeszedem magam nekik, na. Kedvesen. Ézse, tehát így, hogy a Rádió Café 98.6-on kész. Így, hogy tehát Mónika vagyok, ez a Hit, Remény, Zsűrölet, a Rádió Café 98.6-on, ennyi. Ennyit kérünk. De rendben van. Komolyan, ennél az emberi válasz egy kisebb feladat, vagy nagyobb feladat. Na, utoljára, oké? Oké. Na, yeah. Mónika vagyok, a BB2-ből. Ez itt a Hit, Remény, Zsűrölet, a Rádió Café 96.8-on vagy 6-on, vagy mit tudom én. Ez 98. Hagyjuk meg ilyen aranyosra, köszönjük szépen, hogy bejöttél. Gyereket, Radecki Mónik, vagy Tessék, köszönöm szépen. Rádóci Mónika. Ez most százszor Rádóci Mónika, Rádóci Mónika. Na látod, és akkor engem szítesz, te se tudod ki. Saját nevét nem tudja. Most elmondja százszor, addig meghallgatunk egy dalt. Egy valódi alföldi specialt egyébként, egyenesen Veszprém megyéből a Dombos Gyulafirátotról. Gyulafirátotról. Szabéz Monster. Nincs nő, és nincs is több sírás. Olyan ez az egész, mint maga a szent írás. Hogyha nincs nő, akkor napjaidat boldogan élheted. És nincs nő, aki meg kell seríteni az életed, de állj! Mert éppen ez az, amit én most mondok. Ha nő tartasz a háznál, akkor jönnek ám a gondok. Nincs haver, nincs lógás, nincs borocska, aktólás, nincs bélás. Az ötös út, de van helyette célzás. Vegyünk egy új cipőt. Na jó, van lazíts, baby, még nem lók ki a lábad ujja, úgyhogy jó a régi. Megsétölni, kisztizik, és nem nézi, mit eszel. Nem születtél királylánynak, dolgozó, azt veszel. Veszekedés, mi jó, meg szex, csak ebből áll az egész. De hogyha így van, akkor ezt már megette a penész. Havarok is csak csipoltak, és jött a sok jó tanács. Ha nincs nő, akkor nincs is több sírás. Nincs nő, nincs nő, nincs írás. Tényleg az vagyok, ahelyett, hogy elküldeném, hallgatom, hogy mit gagyog, nem lehet így élni. Mondtam is, hey baby, ha nem tetszik a program, akkor most már lehet lépni. Frankó vagy az ágyban, de itt megáll az egész. Még kisolsz rajta egy picit, és ebből simán megész. Több csak el lehet tisztizett, és olyan gyorsan elhúzott, se csók se pár se tűzik. Szóval még csak el sem búcsúzott, nem tartottam vissza, még csak azt sem mondtam el. Vigyorogtam az ajtóba, és onnan integettem, bye bye. Nincs nő, nincs írás, Nincs nő, nincs nő, nincs írás. Hogyha túl sokat akar, akkor csak így neki. megfárad, úgyhogy ezt is baszhatod. Nincs nő, nincs nő, nincs írás. Hogyha túl sokat akar, akkor csak így segít. Nincs nő, nincs írás. És ha megkívánsz egyet, akkor csak a bevé. Nem tudtam, hogy mit csináljak, éreztem, hogy hiányzik. Tudtam azt, hogy hülye, aki nő miatt piázik, piázik. Hát akkor én is hülye vagyok, csak nem képzelitek, hogy egy ilyen bulit kihagyok. De